μέσα στον κοσμάτο, στο στοχό, να φλερώνει. Να πληρώσω τους γιατρούς που τους δίνεις 2.000. Έτσι διευθυντή 2.000 που δέχεται δίπλα σου. Έσκος! Έσκος! Περπατάει αυτός ο τύπος που φωνάζει εδώ στα 3 μέτρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, πίσω από τη φρουρά του χτες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που πήγαν για την πρώτη εγχείρηση, την πρώτη απογευματινή εγχείρηση. Πήγε ο υπουργός, πήγαν οι υφυπουργοί. Εκεί το πανηγύρισαν, το πανηγύρισε, έκανε δηλώσεις στα κανάλια. Λοιπόν, είναι αυτός ο τύπος και λέει αυτά τα αληθινά και πολύ σωστά, δίπλα και πίσω από τον υπουργό, και φωνάζει έσχος. Έσχος στο τέλος, με δίκιο ο άνθρωπος, και θέτει και ένα θέμα, περνάει έτσι παρεπιπτόντως, την περίφημη δημόσια υγεία. Γιατί αυτό που έγινε χθες δεν ήταν δημόσια υγεία, ήταν ιδιωτική υγεία. Και βγαίνουν και λένε, έχουν και αυτό το θράσος, και λένε ότι το κάνανε για να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Δημόσια υγεία δεν πληρώνεις. Δημόσια υγεία όλοι έχουν δικαίωμα να, όταν αρρωστήσουν, να νοσηλευτούν, να έχουν τις παροχές που πρέπει το 2024. Αντί αυτών δεν έχουμε. Ο άνθρωπος που χειρουργήθηκε χθες περίμενε 5 χρόνια να χειρουργηθεί, και αντί να απολογηθεί και να παραιτηθεί ο υπουργός, που επί 5 χρόνια κάποιος δεν μπορούσε να χειρουργηθεί, δεν έβρισκε χρόνο, δεν έβρισκε χειρουργείο, δεν έβρισκε. Πάει εκεί, τον βάζει στο ιδιωτικό χειρουργείο, πάει μετά, τον βλέπει, τον πιάνει κιόλας μετά την ανάνυψη. Όλα μαζί, κιτσαριό. Αισθητική χούντας, κανονική αισθητική χούντας, μαυρογιαλουρισμός, το 2024 από τους σύγχρονους υποτίθεται εξυγχρονιστές που θα ανανεώσουν και ανανεώνουν την χώρα. Και από εκεί και πέρα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε όλες τις εκπομπές να αποδείξει ότι έχει δίκιο και ότι έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που κάνουμε από χθες είναι ότι δίνουμε στους Έλληνες ασθενείς αυτό που είπε ο ασθενής στο βίντεο ο ίδιος, που είπε σας ευχαριστώ που μου δώσατε επιτέλους αυτή την επιλογή. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος που χειρουργήθηκε. Δεν τα ξέρετε όλα πια δημοσιογράφοι. Ακούστε τον ασθενή τι είπε. Ευχαριστώ, είπε υπουργέ, που μου δώσατε αυτή την επιλογή. Ποια επιλογή δηλαδή? Ο άνθρωπος είχε ή να περιμένει στον Παπαγεωργίου που ήθελε να χειρουργηθεί, γιατί εκεί ήθελε να χειρουργηθεί, άλλα 5 χρόνια. Ή να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να δώσει πενταπλάσια λεφτά. Και του δώσαμε την επιλογή να πάει στο νοσοκομείο που ήθελε, στο χειρουργό που ήθελε, με το 1/5 των χρημάτων. Μπράβο! Γιατί αυτό είναι κακό και γκρινιάζεται όλη την ημέρα? Γιατί θα έπρεπε ως υπουργός της Δημόσιας Υγείας να δώσει μόνο μία επιλογή σε αυτόν τον άνθρωπο. Την ώρα που πρέπει να κάνει την εγχείρηση. Που πρέπει. Δεν είναι επιλογή να πληρώνει κάποιος. Και καμαρώνει εδώ και το τονίζει και το λέει και αναρωτιέται και ρωτάει και τους δημοσιογράφους γιατί να γίνεται αυτό και τι, που είναι το κακό. Του έδωσε επιλογές ή να περιμένει 5 χρόνια ή να πληρώσει για να λύσει το θέμα. Το θέμα είναι της υγείας. Τον έκλεψε τον ασθενή. Τον εκβίασε τον ασθενή, γιατί όλο αυτό είναι και εκβιαστικό. Όταν περιμένεις και έχεις να αντιμετωπίσεις το χρόνο για ένα θέμα υγείας που είτε πονάς, είτε αυτό μπορεί να χειροτερεύσει, ή να πληρώσεις για να το λύσεις. Εκβιασμός με κεφαλαία γράμματα, καθαρός εκβιασμός. Και από πάνω τον δουλεύει και όλος τον ασθενή, διότι όλο αυτό που γίνεται είναι δούλεμα. Μέτρησα στην περίφημη φωτογραφία, έχει βγει μια φωτογραφία, γιατί μετά μόλις βγήκε στην ανάνυψη ο ασθενής. Ο χειρουργημένος, πήγανε 12 άτομα, γιατροί και πολιτικοί, και φωτογραφήθηκαν. Ο δε Άδωνης του πήγαινε και το χέρι, ήταν την ανάνυψη ο άνθρωπος, μες στα μικρόβια τον κάνανε. Δέχτηκε όμως ο ασθενής και ήταν και πολύ χαρούμενος. Λέει, αυτό ζήτησε τη φωτογραφία, ενώ περίμενε 5 χρόνια. Ενώ θα έπρεπε να έχει αγανακτήσει, θα έπρεπε να αντιμετώπιζε αλλιώς τον εαυτό του ο ασθενής. Επειδή πήγαν εκεί και βρήκε μια λύση, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ χαρούμενος και ήθελε να αγγίξει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν και από χτες προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς, ενώ και οι γιατροί διαμαρτύρονται για αυτό το χάλι και το έσχος, για όλα αυτά νομίζω μία φράση τα υπογραμμίζει και τα πλησιώνει. Θα σας γδάρουμε! Το νοσοκομείο έχει 14 αίθουσες, από τις οποίες λειτουργούν μόνο οι 9 με 10 στα πρωινά. Για ποιο λόγο τότε δεν βάζανε και απογευματινά, με εξτρά όμως βάρδιες, και όχι να πληρώνει ο Κοσμάκης? Θα σας γδάρουμε! Εδώ πολίτες, οι οποίοι ρωτήθηκαν από τους δημοσιογράφους, έξω με την κάμερα, πώς κρίνουν όλο αυτό που έγινε χτες. Η είδηση δεν είναι από εκεί. Η είδηση είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες, μια που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην ταβέρνα του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου. Και μαζί με τα tweet που βλέπαμε τον ασθενή να τον περικυκλώνουν από πάνω διάφοροι, μόλις είχε βγει από το χειρουργείο, στην ανάνυψη, βλέπαμε και κάτι κοψίδια που είχε αναρτήσει, γιατί είχε βάλει και φωτογραφίες ο Άδωνης Γεωργιάδης και έγραψε στο Twitter: Ήρθαμε Θεσσαλονίκη σήμερα με τους συνεργάτες μου για τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία. Ο φίλος μου όμως, ο Αντώνης Ρέμος, μας κάλεσε να φάμε στο μαγαζί του στο κέντρο της πόλης, στο τάδε μαγαζί, διαφήμιση χοντρή. Ένα υπέροχο εστιατόριο, αλλά και με τη δυνατότητα αγοράς πολλών ιδιαίτερων γεύσεων. Πραγματικά εκπληκτικό. Του εύχομαι καλό ρίζικο. Όλα μαζί λοιπόν, αυτές ήταν οι ειδήσεις που έβγαλε χθες ο Υπουργός Υγείας στην σουρεαλιστική Ελλάδα. Τα κοψίδια του Ρέμου και τον χειρουργημένο, φρέσκο χειρουργημένο ασθενή, του οποίου όμως του κάνανε δώρο. Μετά το Ρέμο που ήταν χαρούμενος και ένιωσε καλά, ένιωσε μια έτσι. Πώς το λέμε, όχι το εφορία, μπράβο εφορία, αφού ένιωσε, είχα τη δυσφορία στο νου μου του ασθενή, αφού ένιωσε λοιπόν εφορία ο Άδωνος Γεωργιάδης, έκανε και δώρο την εγχείρηση. Το σημερινό χειρουργείο το κάνουμε δωρεάν, το πληρώσουμε εμείς από το Υπουργείο Υγείας, το κάνουμε δώρο. Τα σημερινά χειρουργεία τα πληρώνουμε εμείς. Θα επιστρέψουμε και οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Είπαμε τον Πρωθυπουργό, είναι η πρώτη που παίρνει σημερινά χειρουργεία, αυτό θα τους κάνει δώρο το Υπουργείο Υγείας. Μπράβο! Από πού τα κάνει δώρο το Υπουργείο Υγείας? Από πού τα κάνει δώρο το, δηλαδή, γιατί δεν τα κάνει και στους άλλους? Και οι άλλοι πληρώνουν φόρους και στο Υπουργείο Υγείας και στα νοσοκομεία για να έχουμε και Υπουργείο Υγείας, για να έχει δωρεάν νοσοκομεία ή όποτε τα χρειαστούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε αξιοπρεπείς παροχές υγείας. Παρ' όλα αυτά, θα πληρώνουν από εδώ και πέρα. Ο ένας τυχερός, φωτογραφήθηκε κιόλας, δεν θα πληρώσει τίποτα. Η χθεσινή μέρα όμως από το χώρο της υγείας έχει μια αυτοκτονία. Έχει μια αυτοκτονία ενός καρκινοπαθούς, το έχετε ακούσει όλοι. Η κόρη του έγραψε μια ανάρτηση, έκανε μια ανάρτηση στα social media και γράφει: Αυτό ήταν ο πατέρας μου, καρκινοπαθής σε προχωρημένο στάδιο που διαλύθηκε μέσα στο διαλυμένο ΕΣΥ, με εξετάσεις που έπρεπε να κάνει εκτός νοσοκομείου, με το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας που έπρεπε να βρει και να φέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο, χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη από τον Άννα στον Καϊάφα, με το πόρτ για τη χημειοθεραπεία ήδη ένα μήνα στο σώμα του και τελικά αυτοκτόνησε. Την Κυριακή το μεσημέρι. Ο ξάδερφός του είπε χθες στην εκπομπή του Ευαγγελάτου. Του γράφουν το φάρμακο το οποίο του ζητάνε να του το προσκομίσει στο νοσοκομείο την ερχόμενη Τρίτη για να κάνουν την πρώτη χημειοθεραπεία. Ψάχνουμε το φάρμακο, θεωρήσαμε ότι θα είναι κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Βρίσκουμε ότι σύμφωνα με τη συνταγή το κόστος του φαρμάκου ήταν 11,75 το φιαλίδιο. Χρειαζόταν 3 φιαλίδια, γινόταν η πρώτη θεραπεία, έμενε 3 μέρες στο νοσοκομείο και μετά από εκεί έπρεπε να συνεχίσει και τις επόμενες θεραπείες. Δυστυχώς το φάρμακο δεν υπήρχε πουθενά. Γίνεται μια παρέμβαση από μένα σε τοπικό ραδιόφωνο στο Ράδιο Κρήτη, τον Γιώργο Αγγυράκη, τον δημοσιογράφο, ο οποίος αναδεικνύει το θέμα, μιλάει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών Ελλάδος, ο οποίος μας λέει ότι αυτό το φάρμακο επειδή είναι φτηνό δεν έρχεται στην Ελλάδα, δεν σου φέρει κανένα να έρθει. Και ότι υπάρχει μια υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία το διαχειρίζεται αυτά τα φάρμακα, η οποία μάλιστα η υπηρεσία λέει δεν είχε το προϋπολογισμό ακόμα. Το φάρμακο μας ειδοποίησαν την προηγούμενη Δευτέρα το πρωί μετά από αυτή την παρέμβαση που έγινε στα ραδιόφωνα και από τον πολιτικό βουλευτή. Την προηγούμενη Δευτέρα, όταν λέτε όχι χτες Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, πριν από 9 μέρες. Την προηγούμενη Δευτέρα ειδοποιήθηκε ότι ξέρετε, βρήκαμε το φάρμακο και ελάτε την ερχόμενη Τρίτη να κάνετε την πρώτη χημειοθεραπεία. Σήμερα δηλαδή το πρωί ήταν η πρώτη χημειοθεραπεία. Ήταν ένα άνθρωπο, θα λέω, που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το νοσοκομείο και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα τοίχο. Και το φάρμακο αυτό, να ξέρετε, να έχετε υπόψη σας ότι δεν υπάρχει και είναι πάνω από 100 καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο, τουλάχιστον με καρκίνο στο πνεύμα, που ψάχνουν εναγωνίως να βρουν κάποια φιαλίδια. Παίρνουν τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς οι συγγενείς και βάζουν και βουλευτές να μεσολαβήσουν για το αυτονόητο. Για το αυτονόητο. Ωραία τα κοψίδια του Ρέμου. Ωραία περάσαμε στην ταβέρνα χτες. Φάγαμε, χορτάσαμε και είχαμε και την εφορία που δημιουργεί όλο αυτό. Μπορεί και τη δυσφορία, άμα φας πολύ, κάπως βαραίνεις. Τι λέει για την απάτη των απογευματινών χειρουργείων ο Νίκος Καπραβέλλος? Τον γνωρίσαμε στον καιρό της πανδημίας. Είναι διευθυντής στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου. Για μένα ήταν και είναι αδιανόητο το δημόσιο να προσφέρει υπηρεσίες με εισοδηματικά κριτήρια. Προσέξτε με. Εμένα που ασχολούμαι με την εντατική του επίγον, που δεν ξέρω ούτε το όνομα του ασθενούς που θα έρθει με τροχαίο ατύχημα, που πρέπει να ξενυχτήσω πάνω από το κεφάλι του, να καλέσω το χειρουργό 3 ώρα τη νύχτα να το χειρουργήσει, και δεν έχω βάλει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε αυτό όλο το όλο σύστημα να καταλήξει σαν προσφορά υγείας με συντοματικά κριτήρια. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζω μαύρη μέρα σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με απρόβλεπτες συνέπειες. Γιατί εάν επεκταθεί, πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει εκτρώματα. Δεν έχουμε ιδεολογήματα για την απογευματινή λειτουργία και πραγματικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να κλείνει τις πόρτες του στις 1 και στις 2 η ώρα. Δεν είμαστε εναντίον της απογευματινής λειτουργίας των νοσοκομείων, εφόσον υπάρχουν και υγειονομικές ανάγκες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Καπραβέλο μου, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Τα λέτε, τα φωνάζετε με διάφορες αφορμές. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Το χθεσινό είναι ένα βήμα πριονίσματος του δημοσίου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το καταλαβαίνει ο καθένας, παρά τα όσα λέει ο Υπουργός, με τις επιλογές που δίνει στους ασθενείς ή να περιμένουν χρόνια. Επιλογές που έχουμε το 2024, ή περιμένεις χρόνια για να χειρουργηθείς, όχι για να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να πάρεις κάτι, ένα σπίτι, οτιδήποτε, να χειρουργηθείς για θέμα υγείας, για πρόβλημα στο σώμα σου, ή περιμένεις χρόνια ή πληρώνεις και το λύνεις. Αυτές τις δύο επιλογές δίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας έτσι όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται και έτσι όπως το έχουν διαμορφώσει. Και ένα δεύτερο μέρος των όσων λέει ο κύριος Καπραβέλος. Εμείς, οι γιατροί της εντατικής και οι γιατροί των ΤΕΠ, των τμήματος επιγόντων και οι γιατροί που χειρουργούν το επίγον, μένουμε στα ίδια, δεν έχουμε κίνητρο, κανένα, αδειάζουν οι θέσεις μας, δεν έχω εξειδικευόμενους. Δεν έχω ειδικευόμενους. Το επίγον, η κάθε εγωξία κατάσταση στο μέλλον της χώρας δεν θα βρει στελεχωμένα αυτά τα τμήματα που ξέρετε τι τραβήξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε μια οξία φάση. Σε ηρεμία δηλαδή τώρα που έπρεπε να δώσουμε κίνητρα σε όλους τους γιατρούς, δίνουμε κίνητρα σε μια μερίδα γιατρών, εμείς ορκιστήκαμε στον όρκο του Ιπποκράτη να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κατά τη γνώση μας και την εμπειρία μας. Και δεν ορκιστήκαμε να προσφέρουμε ανάλογα με την τσέπη του ασθενούς. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για την απεριόριστη εμπιστοσύνη που μου έδειξε, ώστε να μπορέσουμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε αυτό το ιστορικό για το ΕΣΥ γεγονός. Ιστορία. Γράφεται ιστορία. Αυτό το έλεγε ο Άδωνης χθες του ασθενούς. Του λέει, είσαι μέρος της ιστορίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο πρώτος που έκανε εγχείρηση απογευματινά χειρουργία. Τι λένε οι πολίτες επίσης, και αυτόν η γνώμη μετράει. Από την Τρίτη ξεκινάνε τα απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο μας. Πώς το σχολιάζετε? Τι να πει κανείς. Πόσο θεωρείτε? Άσχημο. Δεν μ' αρέσει. Για ποιο λόγο? Πού είναι η δωρεάν υγεία, πού είναι η δωρεάν παιδεία, πού είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία τόσα χρόνια πιστεύαμε. Τίποτα δεν υπάρχει. Όλα είναι ιδιωτικά πλέον. Έχει ξεπουληθεί όλη η Ελλάδα. Πώς να το σχολιάσω? Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα να γίνονται αυτά. Γίνονται μόνο για να πάρουν κάποια χρήματα οι γιατροί. Είναι το καθαρό φακελάκι, όπως είπε και ο Υπουργός. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είμαστε ασφαλισμένοι, που δίνουμε κάποια χρήματα, για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Να γίνονται τα απογευματινά χειρουργία, αλλά να γίνονται δωρεάν. Σε αυτό συμφωνώ. Όχι όμως να παίρνουν φακελάκια οι γιατροί. Αυτό είπε ο Υπουργός. Βγήκε και είπε ότι επίσημα πλέον το φακελάκι από παράνομο γίνεται νόμιμο. Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Επέμβαση καταράκτη 300 ευρώ. Αφαίρεση σκολικοειδίτιδας 500 ευρώ. Λαπαροσκόπηση 800 ευρώ. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε, γιατί σας προλαβαίνουν τα δικά σας χειρουργία. Αφαίρεση χολής 1000 ευρώ. Επέμβαση ανοιχτής καρδιάς bypass 700 ευρώ. Διπλό bypass τα διπλά 1400. Ειδική προσφορά για το τριπλό bypass στα 2000. Ξέρω το λιγουρεύεστε. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς. Από την τηλεόραση, επόμενο βήμα να πουλάει τις εγχειρήσεις και τα χειρουργεία. Βγαίνει και ο κύριος Θεμιστοκλέους, είναι υφυπουργός υγείας. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, που έλεγε και ο Τσαγανέας στη γνωστή ταινία. Και μιλάει για μια άλλη επιβάρυνση που πέρασε έτσι λίγο κρυφά. Έχει μπει σε νομοσχέδιο. Αρχίζουμε σιγά-σιγά την καταλαβαίνουμε. Την επιβάρυνση που θα έχουμε όλοι όταν πηγαίνουμε στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Εξηγεί τον λόγο. Η συμμετοχή θα υπάρξει, αυτό ανακοινώθηκε, είναι στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί, 1 ευρώ στις εργαστηριακές εξετάσεις και 3 ευρώ στα ακτινοδιαγνωστικά, σε όσους είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό γίνεται για το λόγο ότι μετά την πανδημία έχουμε μια σημαντική μείωση του αριθμού των εξετάσεων που γινόταν στον δημόσιο τομέα. Ενώ ξέρουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες στον δημόσιο τομέα. Τι εννοείται, προτιμάει ο κόσμος να πηγαίνει στα ιδιωτικά, ναι, μετά ενώ μπορούν να γίνουν στα βεβαίως, δημόσια. Μετά την πανδημία, λόγω του κορονοϊού, υπήρχε μια μετακίνηση, γιατί οι δημόσιες δομές ήταν αυτές που δέχτηκαν τον COVID και τη μεγάλη πίεση και ως έναν βαθμό προσάρμοσαν τη λειτουργία τους στον κορονοϊό. Λόγω αυτού έχουμε μια μεγάλη μείωση των εξετάσεων, που ενώ έχει τελειώσει η πανδημία, δεν έχουν επανέλθει ξανά. Ναι, αλλά θέλετε να επανέλθουν οι εξετάσεις στις δημόσιες δομές. Θέλουμε να ξαναγυρίσουν οι εξετάσεις στις δημόσιες δομές. Μα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Αναγκαστικά σε έχουν εκτρέψει. Είναι συνειδητή επιλογή προς τον ιδιωτικό τομέα. Διότι δεν μπορείς να βρεις, παράδειγμα, ο καρκινοπαθής δεν μπορούσε να βρει αυτά που έπρεπε για την υγεία του εκεί που έπρεπε. Οπότε αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Και μπορεί να λέμε τώρα 1 ευρώ ή 3 ευρώ δεν είναι τίποτα. Αλλά εφόσον έγινε αρχή, αυτό στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη, στην ίδια κυβέρνηση μετά από καιρό, το 3 μπορεί να γίνει 6, 10. Συνηθίζουμε, εθιζόμαστε σε όλα αυτά, να αγοράζουμε τα πάντα, να μας θεωρούν και εμάς τους ίδιους προϊόντα, να μας πουλάνε και εμάς στους ιδιωτικούς φορείς, κλινικές, διαγνωστικά ή οτιδήποτε άλλο. Ιδιωτικός είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει και πρόεδρο τον Κασελάκη, ο οποίος χθες παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα και μεταξύ άλλων μίλησε και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το έχετε καταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι. Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο. Ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τ' αφήνω. Όλο το ψωμάκι του παγωμένο το έχει. Κι όμως το κακόμοιρο δεν μου λέει όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι. Στις ανηφοριές μου γκρίζει. Στις κατηφοριές ρολάει. Και τώρα που έχουμε μια νέα δυναμική, που είμαστε ξεκάθαρα δεύτεροι και ανεβαίνουμε και γρήγορα. Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο, περπατάει με καμάρι. Και ανεβαίνουμε και γρήγορα. Του-κου-του-κου τα κατάκα. Προφανώς βλέπουν κυλιόμενες μετρήσεις. Όλοι βλέπουν οι κυλιόμενες μετρήσεις και βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε δεύτερος ξανά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο 10 είναι. 10-12 εκείνη το δεύτερος. Και πανηγυρίζει ο Κασελάκης. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο που ήταν με κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις πριν λίγο καιρό. Οπότε πατάει γκάζι και να και το Σαραβαλάκι, να ακούσουμε και λίγο την Καρέζη, που η φωνή της όπου μπαίνει δίνει μια άλλη αισθητική. Βγαίνει και ο Κουτσούμπας να απαντήσει στα όσα είπε ο Μητσοτάκης προχθές. Είπε πολλά ο Μητσοτάκης προχθές. Στη Βουλή χαρακτήρισε το ΚΚΕ αναχρονιστικό κόμμα. Μάλιστα, όπως ακούσαμε όλοι, είπε ότι είναι το πιο αναχρονιστικό κόμμα στη Βουλή. Όταν δεξιά το Μητσοτάκης είχε τον Βορύδη στα έδρανα των Υπουργών, το Βορύδη με τον Τσεκούρη, τον Άδωνη, όταν από κάτω είχε τον Πλεύρη, όταν απέναντί του είχε τους βουλευτές της Νίκης και το κόμμα Νίκη. Όταν απέναντί του είχε το Βελόπουλο και όταν απέναντί του είχε ο Μητσοτάκης τους Σπαρτιάτες, τους φασίστες με περικεφαλαία του Κασιδιάρη. Όταν έχει όλα αυτά, λογικό είναι να βλέπει μόνο το ΚΚΕ ή το ΚΚΕ ως το πιο αναχρονιστικό κόμμα και να βγαίνει να τολμάει να το λέει. Σε αυτό λοιπόν απάντησε ο Κουτσούμπας. Αθαράπευτος και ανιστόρητος αντικομμουνιστής που στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τη σαπίλα αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού, τολμάει να κατηγορεί το ΚΚΕ για σεξισμό. Ποιος? Ο Μητσοτάκης. Θου, κύριε, φυλακίν το στόματί μου.

θεωρεί, έτσι όπως το σκεπτικό της, το μπορούμε να το καταλάβουμε από την πρόταση αυτή, ότι ένα 12χρονο κορίτσι αποφάσισε μόνο του να εκδίδεται, καθόταν εκεί και πήρε αυτή την απόφαση. Και ότι κοιτώντας τον Μίχο, που ήταν και γείτονας εκεί και φίλος της οικογένειας, βρήκε έναν κατάλληλο συνεργάτη για να κάνει μια επιχείρηση ολόκληρη. Αυτά λοιπόν από την δικαιοσύνη. Βεβαίως πιάσαν τόπο από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Αυτή είναι πρόταση εισαγγελέως, θα βγει και απόφαση κάποια στιγμή. Πιάσανε τόπο οι σταυροί, οι εικόνες, η παρουσία στην εκκλησία. Έχετε δει, φαντάζομαι, τον Μίχο που σηκώνει το σταυρό στην περιφορά του επιταφείου, μέσα στην εκκλησία. Οι φωτογραφίες με τον Σαμαρά, με τον Πλεύρη, με τον Μπατούλη. Όλα αυτά πιάσανε τόπο. Η πρόταση της εισαγγελέως, το λιγότερο προκλητική, μπορεί άνετα κάποιος να την χαρακτηρίζει. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ, έτσι όπως πάει, κάποια στιγμή η δικαιοσύνη θα βγάλει κανονική απόφαση καταδικαστική για κάποιο θέμα και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν θα το πιστεύουμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Έλα, πες λοιπόν τους τέσσερις. Έξι. Λοιπόν, οι νικητές είναι Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος, Γιάννης Φραγκογιάννης, Ηλίας Παπαδοκονσταντάκης, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μάνος Βελτσόνης, Γιούλα Φουλή. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στον Σταυρό του Νότου στην κεντρική σκηνή. Επιτελικός πάτος, τσολιά στην τσολιά μπαντ. 9 ξεκινάει, λάτε λίγο νωρίτερα. Οι υπόλοιποι ticketservices.gr και στην είσοδο θα βρείτε εισιτήρια. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πολύ. Καλά. Όλα καλά. Καλά να πάτε στη βραδινή εγχείρησή σας. Εμείς θα ακούσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Οικονόμου για τον μπάζουμε. Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε τους κυβερνητικούς να λένε παπάντζες και ψέματα, καραμπινάτα ψέματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα όμως αυτό έχει, όπως αναμενόταν και άργησε, μετακυλιστεί και στους δημοσιογράφους. Ποιος είναι ο λόγος, να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ποιος είναι ο λόγος που δεν παραδέχεται και ο ίδιος ότι έγινε μια παράνομη πράξη και όλοι μαζί να μάθουμε την παράνομο αλήθεια. Παράνομο όμως ως προς τι, κύριε Κόκαλη? Παράνομο ως προς ότι δεν τηρήθηκε ένα πρωτόκολλο, ας πούμε? Ή δεν ότι θέλουν να κρύψουν κάτι? Όχι, παράνομο. Άλλο το άλλο, το άλλο. Ακούστε, γιατί εδώ Μητσοτάκης τι λέει? Εμείς λέει σηκώσαμε τα βαγόνια της απαγορεύεται, σύμφωνα με τον νόμο. Ωραία. Απαγορεύεται αυτό η αλλίωση. Αυτό είναι άλλο που λέτε. Αυτό λέτε το πρωτόκολλο. Ναι. Σύμφωνοι. Μπορεί αυτό να, σε αυτό να έχετε δίκιο. Λέω όμως γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί εκείνη την ώρα υπήρχαν οι υποψίες ότι κάτω μπορεί να είναι πτώματα. Δεν έπρεπε να το κάνουν. Ακούστε. Εμείς τι θα λέγαμε? Ή τι θα έλεγαν οι συγγενείς? Αφήστε τα εκεί και αφήστε τα παιδιά μας από κάτω. Υπήρχαν τα πτώματα από κάτω. Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Δημήτρης Οικονόμου και έπρεπε να στηθούν οι γερανοί, οι οποίοι είχαν στηθεί εντωμεταξύ από την πρώτη μέρα. Κάναν μια χαρά τη δουλειά τους, αλλά έπρεπε να μπαζωθεί και το επιπλέον κομμάτι. Ο παραλογισμός δεν είναι παραλογισμός, κάνουν μια δουλειά. Παραλογισμός είναι ότι την κάνουν χάλια, την κάνουν χοντροκομμένα. Μπορεί άνετα με μία λέξη να τον ταπώσεις τον όποιον τα λέει αυτά, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι οικονόμου, γιατί το ψέμα είναι τόσο χοντρό που ταπώνεται άνετα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, μεταξύ τους αλληλοβαυκαλίζονται ότι να έχουμε πολύ ισχυρά επιχειρήματα για το έγκλημα στο έγκλημα, γιατί αυτό είναι το μπάζωμα. Βγαίνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να το πλαισιώσει όλο αυτό. Οι κατηγορίες περί συγκάλυψης από την αντιπολίτευση είναι βαθύτατα συκοφαντικές και ατεκμηριώτες. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε την κυβέρνηση, η οποία λέει και το εννοεί όλα στο φως, για να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη, πραγματικά δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να εργαλειοποιήσει ένα τραγικό δυστύχημα. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και όλα στο φως και η Σπεράτζα Βρανά, νομίζω, με το γάργαρο γέλιο της το υπογραμμίζει άνετα. Θα ακούσουμε λίγο αυτές τις απόψεις που τελευταίος που έχει μπει στη λίστα είναι ο Δημήτρης Οικονόμου, που ισχυρίζεται ότι από κάτω υπήρχαν πτώματα και αυτό πρέπει να μπαζωθεί το από πάνω για να βγάλουν τα πτώματα από κάτω. Βεβαίως έχουν προηγηθεί πολιτικοί που έχουν πει χειρότερα, όπως είναι ο Άδωνης, ο Κυρανάκης, ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω, ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης! Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούν ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα? Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης! Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου. και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζώων. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, μέσα στα συντρίμια. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς. Ψεύτης, με ψή κεφαλαίο. Καλός ψεύτης δηλαδή, άμα είναι με ψή κεφαλαίο. Εδώ ακούσαμε τέσσερις τέτοιους, θα βάλουμε και τον οικονόμου, αλλά ανήκει στην άλλη κατηγορία των λειτουργών της ενημερώσεως, οπότε μπαίνει σε άλλο καζάνι. Τα μαζεύουμε όλα αυτά, τα θυμόμαστε. Θα εμπλουτιστεί αυτή η λίστα εδώ που ακούσαμε, αυτό το ηχητικό είμαι σίγουρος, γιατί αναμασούν την ίδια παπάντζα με πολύ μεγάλη ευκολία. Στην Θεσσαλονίκη προβλήθηκε χθες ένα ντοκιμαντέρ, τα Δέσποτα Κορμιά, που στην αφίσα την διαφημιστική έχει τον Σταυρό και είναι σταυρωμένη μια γυναίκα έγκυος. Αυτά που η τέχνη συνηθίζει να κάνει με τέτοια θέματα. Και προκαλώντας, αυτός είναι ο ρόλος της τέχνης, ακόμα και να προκαλεί και με σύμβολα και. Έχει γίνει ένα θέμα, απογορεύτηκαν και συγκεντρώσεις, ο Μητροπολίτης εκεί έκανε μια ανάρτηση, υπάρχει θέμα δηλαδή συνεχές. Και θυμόμαστε και το καρναβάλι προχθές στην Κέρκυρα που κάψαν το ομοίωμα του Κασελάκη. Αυτά τα δύο τα έπιασε ο Βελόπουλος σε ομιλία του στη Βουλή. Και έγινε και το εξής αμίμητο. Βγάζει η αστυνομία ανακοίνωση επίσημη χθες και λέει: απαγορεύονται διαδηλώσεις λόγω. Θα σας πω τώρα, αυτού εδώ. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω το χρόνο, αλλά. Αυτού εδώ. Αυτού εδώ. Με στήθη ο Ιησούς μας. Σταυρώθηκε η Παναγία, το ξέρω εγώ. Α, είναι τέχνη αυτό. Α, αυτό είναι τέχνη. Κύριε Δούρου μου, αυτό είναι τέχνη. Σας πειράξει το καρναβάλι στην Κέρκυρα, λοιπόν. Και εκείνο τέχνη είναι το καρναβάλι. Και εκείνο τέχνη είναι το καρναβάλι στην Κέρκυρα. Γιατί αυτό δεν σας ενοχλεί, αλλά στην Κέρκυρα, επειδή αφορά το Κασελάκι, τον ιερό Βούδα της πολιτικής, δεν σας ενοχλεί. Εκεί σας ενοχλεί, δεν σας ενοχλεί. Παρακαλώ. Η δημοκρατία αυτό επιτάσσει. Να μην μας ενοχλεί η ύβριση έναντι των οφείων, αλλά να μας ενοχλεί αν ο πρόεδρός μας τον κάνουν στον καρνάβαλο κάπως. Τέχνη λοιπόν να καίει το ομοίωμα ενός ανθρώπου και να χορεύουν γύρω-γύρω παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, σύμφωνα πάντα με τον Βελόπουλο. Έτσι αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις αμέσως μετά, Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε μαγκά. Έλα. Καλώς τα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για αυτό που είπε τώρα μέσα ο Θήμιος για το γεγονός, λέει ότι κρύβεται, λέει, κάτι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό προσπαθούν να το συγκαλύψουν. Εκτός από αυτό, είναι αδίστακτοι. Από εκεί ξεκινάνε. Αυτός δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Τι είναι αυτά που λέτε, από πού και ως πού. Ναι, ναι. Ο κόσμος που ακούνε και πολλοί νεοδημοκράτες δικοί τους, να το ξέρουν αυτό. Ότι αυτοί που τους κυβερνάνε είναι αδίστακτοι. Ξέρετε, πάνε να πει αδίστακτος, πάνε να πει μαφιόζος. Ξέρετε, πάνε να πει μαφιόζος. Πάνε να πει ότι δεν τον νοιάζει. Θα κάνει ό,τι του γουστάρει και ό,τι του περνάει από το χέρι του για να πετύχει το στόχο του. Νομίζω τους αδικείτε, έχει τα αυστηρά κριτήρια, δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι, όντως. Έλα, από την Πάρτα σε έχω παρμένο, αγόρι μου. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Α, ωραία. Κουνούμαλε, άκου. Ακούω το Θήμιο τώρα που λέει για δικαιοσύνη και θα δείξει. Τα αρχίδια μου τα δυο θα δείξει. Συμμορίες, μπλε, πράσινες κτλ. Και εγώ είμαι στη φάση, φίλε, που όταν μου λέει ο άλλος, ειδικά Πασόκ Νουδού, για σκαμπίλια. Να του ρίχνω κατευθείαν σκαμπίλι. Συμμορίες, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Με τα ζώα που υπάρχουν εδώ, εδώ βγήκε ο άλλος ο μαλάκα, ένας παπάς εκεί και τους έφαγε τόσα μπύρια. Φαντάζω τι ζώα λαό. Είμαστε, τι βλήματα. Γιατί είμαστε βλήματα, αποκλείεται ο παπάς να ήταν πιο έξυπνος. Πιο έξυπνος ήταν ο παπάς. Ωραία, γιατί είμαστε εμείς βλήματα επειδή είναι ο άλλος πιο έξυπνος. Γιατί πρέπει να είσαι τελείως χάσος. Μην ετεροπροσδιορίζεστε, αυτό δεν θέλω. Πρέπει να είσαι τελείως χάσος για να πιστεύεις σε τέτοιες μαλακίες. Σε εικονίσματα, παντόπλες, κάτι. Καλά, εντάξει, μην πιστεύει κάποιος αμέσως. Επειδή εσύ είσαι άθρος κουγουρούνι. Άθρος κουγουρούνι είμαι, ναι, βρίσκε με φτιάχνει. Δεν σου κάνω τη χάρη να χαρείς. Λοιπόν, όσον αφορά για την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί είπε κάτι ο Θήμιος, το οποίο νομίζω δεν ευσταθεί και θα ήθελα λίγο να σκοτονίσω και επί προσωπικού. Λοιπόν, γύρισε και είπε ότι τα παιδιά αυτά τέλος πάντων εκεί στη Θεσσαλονίκη που κάνανε αυτές τις μαλακίες που κάνανε εκεί με τα παιδιά με το ζευγάρι των queer ατόμων, ότι είναι συνήθως από οικογένειες τάδε ή οι δύσκολες οικογένειες που δεν τους έχουν διδάξει κλπ. Θα μου επιτρέψετε να σου πω, Αποστόλη, και στο φίλο Θήμιο, ότι. Καλά, κι εγώ διαφωνώ σε αυτό, έτσι, δεν είναι απόλυτο. Θα σου πω γιατί. Μπορεί να είναι και από τι καλά τζάκια.